nas. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, sobota, 21 października, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Grzegorzowi Borysowi z Gdyni wydała prokuratura. Trwają przygotowania do nowego spotkania dotyczącego formuły pokoju, poinformował prezydent Ukrainy. Agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwały do zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem. Prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem Grzegorzowi Borysowi z Gdyni. Od tej chwili jest on podejrzany o dokonanie zbrodni. Zdaniem śledczych mężczyzna zabił swojego 6-letniego syna i psa. Do tragedii doszło w ich rodzinnym domu. 44-latek jest od teraz poszukiwany na podstawie listu gończego, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. W związku z tym został też skierowany do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie. Sąd ten wniosek uwzględnił. Prokurator wydał list gończy za podejrzanym. W tej chwili zmieniła się sytuacja. Jest poszukiwany ten mężczyzna jako osoba podejrzana. Na bieżącą chwilę nie mam informacji, aby został zatrzymany. Obława za zabójcą cały czas trwa. W jego poszukiwania zaangażowanych jest około 1000 funkcjonariuszy. Jeśli podejrzany zostanie zatrzymany, to grozić mu będzie minimum 15 lat więzienia, a maksymalnie dożywocie. Trwają przygotowania do nowego spotkania dotyczącego formuły pokoju, poinformował prezydent Ukrainy. Zaplanowano je na Malcie na przyszły weekend. Reprezentowane będą największe państwa świata. Lista uczestników zwiększa się z każdym dniem, zaznaczył Wołodymyr Zełenski w cowieczornym wystąpieniu. Oczekuje się, że weźmie w nim udział ponad 50 uczestników. Dzisiaj prezydent Erdoğan potwierdził, że Turcja będzie uczestniczyła w spotkaniu. Przygotowujemy się także do nowego szczytu naszej Platformy Krymskiej na poziomie parlamentarnym. Liczba uczestników jest bardzo duża. Szczyt odbędzie się w Czechach. Jestem wdzięczny wszystkim na świecie, którzy przyłączyli się do nas i są gotowi współpracować z nami na szczeblu dyplomacji parlamentarnej na rzecz bezpieczeństwa, pokoju w całej Europie, bez wyjątków w jakiejkolwiek części naszego kontynentu. Prezydent Ukrainy podziękował także prezydentowi Stanów Zjednoczonych za przygotowanie nowego pakietu długoterminowego wsparcia dla Ukrainy, obronnego i gospodarczego. Agencje Organizacji Narodów Zjednoczonych wezwały do zawieszenia broni między Izraelem i Hamasem i nieograniczonego dostępu pomocy humanitarnej do całej Gazy. 20 ciężarówek przewożących pomoc dotarło dzisiaj do enklawy przez przejście w Rafah. Wzywamy do zawieszenia broni oraz natychmiastowego nieograniczonego dostępu pomocy humanitarnej do całej Gazy, aby umożliwić podmiotom humanitarnym dotarcie do potrzebujących cywilów, ratowanie życia i zapobieganie dalszemu ludzkiemu cierpieniu, piszą we wspólnym oświadczeniu organizacje. Przepływy pomocy humanitarnej muszą mieć odpowiednią skalę i być trwałe oraz umożliwiać wszystkim mieszkańcom Gazy zachowanie godności, zaznaczono. Dzisiaj Izrael zgodził się na wpuszczenie transportu humanitarnego w zamian za uwolnienie dwóch zakładników. 7 października Izrael został z zaskoczenia zaatakowany ze strefy Gazy przez palestyński Hamas, w wyniku czego zginęło ponad 1400 osób. Od tego czasu izraelska armia prowadzi ostrzał enklawy, która także została oblężona. Podczas ataku Hamas uprowadził ponad 200 osób. Pokazy filmowe, wykłady oraz degustacje. Do 27 października trwa tegoroczna odsłona festiwalu zorganizowanego przez Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego pod hasłem Zorientowani wszystkimi zmysłami. Chodzi o przybliżenie szerszej publiczności zwyczajów społecznych i kulturowych krajów Orientu. Zachęca organizatorka Sonia Szafrańska. Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że zazwyczaj w mediach, kiedy podawane są informacje dotyczące tych odleglejszych regionów, są to informacje, które są związane ściśle z kontekstem politycznym. I oczywiście to jest zrozumiałe. Natomiast my chcielibyśmy przez te dni próbować pokazać też trochę inny wymiar tych kultur. Pokazać, jak wygląda codzienne życie mieszkańców tych krajów. Są to społeczeństwa, które jednak w wielu przypadkach są bardzo podobne do nas, a w innych mniej. Chcielibyśmy zaprezentować Państwu troszeczkę więcej na ich temat. O szczegółach festiwalu można przeczytać na stronie internetowej Wydziału Orientalistyki UW. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Zaczynamy od raportu ze stadionu Lecha Poznań przy Bułgarskiej, gdzie kolejosz podejmuje łódzki klub sportowy. Rozpoczęła się druga połowa, tymczasem 2-0 dla gospodarzy. Jak już przegrywać w takim stylu, to właśnie w takich okolicznościach. Śląsk-Wrocław po czterokrość obezwładnił obronę Legii Warszawa i wygrał 4-0, dzięki czemu drużyna trenera Jacka Magiery umocniła się na pozycji lidera PKO BP Ekstraklasy. Warto wspomnieć, że był to mecz z podtekstem. Trener Jacek Magiera to legenda Legii. Strzelali kolejno Petr Schwarz od razu z szatni. Po przerwie dwie wbił Hiszpan Erik Esposito, a przedzielił je gol Piotra Samiec-Talara. Wcześniej Puszcza Niepołomice zremisowała z Krakowią 1-1. Przy Kałuży najpierw zapunktowali gospodarze. Uwaga, ci z Niepołomic za sprawą Artura Siemaszki pod koniec pierwszej połowy. W końcówce wyrównał Karol Knap, a mówi szkoleniowiec Puszczy Tomasz Tułacz. Chwaliłem zawodników za pierwszą połowę, bo Krakowia do przerwy nie miała chyba żadnej sytuacji poza tym strzałem Makucha nad poprzeczką, czyli to, nad czym pracowaliśmy, aby poprawić grę w defensywie i ograniczyć stwarzanie sytuacji przez przeciwników, funkcjonowało dobrze. A co tam słychać pod siatkami? W inaugurującej Plus Ligę kolejce Zaksa Kędzierzyn-Koźle wygrała ze Skrą Bełchatów 3-1, Kuprum Lubin, Barkom Karzany Lwów 3-0, grają w Olsztynie, Indykpol AZS zmaga się z Aluronem CMC, Wartą Zawiercie jest 0-0, kończy się pierwszy set 22-24, a w Tauron Lidze MKS Kalisz prowadzi 2-1 z Wolejem Wrocław, no a w tym secie numer 4 na razie 22-24. W sportach walki florecista Andrzej Rządkowski był drugi w zawodach szermierczego Pucharu Świata w Zagrzebiu. Trzecie miejsce zajął Leszek Rajski. Ciekawostka z polskiego tatami. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, jak się okazuje. Syn wybitnego polskiego judoki Krzysztofa Wiłkomirskiego, Filip Wiłkomirski, został mistrzem Polski. Tymczasem w kategorii młodzików. Gratulujemy. I na koniec smutna informacja. W wieku 86 lat zmarł Sir Bobby Charlton, legenda Manchester United, angielskiej, a po prawdzie światowej piłki nożnej. Genialny zawodnik, wybitny trener, wspomina Jan Tomaszewski. On był takim przywódcą reprezentacji Anglii. On był sztandarową postacią. Odchodzą legendy, które się wspomina, bo oni coś dla światowej piłki zrobili. No cóż, to takie życie, ale chwała mu się należy chociażby za to, że doprowadził Anglię do mistrzostwa świata. W narodowych barwach Bobby Charlton w latach 1958-1970 rozegrał 106 meczów, zdobywając 49 bramek. Jako wychowanek United przez 17 lat zagrał w 758 spotkaniach, strzelił 249 goli. Co niewiarygodne, przeżył katastrofę samolotową w Monachium 6 lutego 1958 roku. Na południu, w centrum i na północnym wschodzie opady deszczu. Tak wygląda pogoda na tę noc. Poza tym nad ranem możliwe silne mgły, a na termometrach przeważnie od 10 do 12 stopni. Jutro miejscami opady deszczu, a na południu kraju możliwe także lokalne burze. Na termometrach zobaczymy od 10 stopni na północnym wschodzie, przez 15 w centrum, do 20 na południowym wschodzie. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Moja mama mówi, że nadchodzi jakaś formacja. Transformacja to będą czyste energie ze słońca czy wiatru. W końcu pełna moc! Niezależność! Przyszłość budujemy już teraz. Zadbajmy, by była bezpieczna. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Departament Rytmu. Walking to the door. I'll turn around when I heard the sound. My footsteps on the floor. Loud, just like a 15 minut po 21. Departament Rytmu w Trójce. Zaglądam na naszego Facebooka. Jest wskazówka. Cytuję. Do tematu o damskich butach doskonale pasowałby Let's Dance Davida Bowiego. O tak, w klipie przecież buty były w roli głównej. Czerwone, nie szpilki, ale jednak na obcasie. 227 trójek, tak przy okazji. Czy to prawda, że prawdziwy facet powinien mieć między innymi uśmiech, dobre maniery, wiedzę, zegarek, no i właśnie ładne buty? 227 trójek, trójka, Departament Rytmu. No to co? Let's Dance. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah.

Trzeci Polskiego Radia. To tak automatycznie, słuchając takich dźwięków, opukuje się kierownicę. Trójka, Departament Rytmu. Wspominałem, że prawdziwy facet powinien mieć dobry zegarek, no właśnie, buty i coś jeszcze, to przypomnijmy sobie. Ten miły uśmiech i wiedza na pewno są bardzo potrzebne. Szczególnie ten miły uśmiech, ale taki szczery, prawdziwy, niezakłamany. No oczywiście, tak też tutaj działamy, aby się uśmiechać, zrzucać ciężar. Może w domu poszaleć samemu, razem w samochodzie też przyjemniej w drodze z programem Trzecim Polskiego Radia. A wracając do tematu, balerinki czy szpilki? 2273, to mamy coś jeszcze. Pretty Woman z rewią butów i kapeluszy i odzieży oraz szpilki na giewoncie, czyli chyba szpilki górą. Szpilki na giewoncie, tylko wchodząc, no mogą pojawić się na nich rysy. Ale akurat teraz zaglądam jeszcze na naszego Facebooka. Aktualnie ze szpilkami wygrywają jednak balerynki. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten rać. Chcą już przyjść po nas, kilku w złych sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Coś się zaczęło zmieniać.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dobrze jest słychać radość. Trójka Polskie Radio, sobotni wieczór. To tradycyjnie Departament Rytmu. Dzisiaj o obuwiu do północy. Czy to prawda, że szpilki podnoszą temperaturę w związku? Idzie zima, no warto się przygotować. 227 trójek. Kiedyś na imieniny kupiłem mojej żonie bieliznę dość znanej firmy. No i wręczyłem jej to. No ho, ho, ha, ha, ha, fajnie, pięknie. Ale niestety po przymiarce okazało się, że za małe. Matko Boska. Ciche dni i do końca było wymawiane to wszystko. Panowie, nie ryzykujcie. Kupcie rajstopy, będziecie mieli spokój. A miało być o butach, chociaż w tym kontekście, no to pomiary to faktycznie sprawa kluczowa. Ale jak rozłączyć na dwa, raj, stopy, to też fajne buty do kompletu zakupić. No tutaj zdecydowanie łatwiej wstrzelić się w rozmiar. We'll be right back.